What It Is, It's Too Late, Life on Earth, i Once the Bird Has Flown oraz Carmen. Wszystkie utwory z płyty BLT, czyli kolejnego tria w życiorysie muzycznym Jacka Bruce'a. Jack Bruce na basie oraz jako główny wokalista, Robin Trower, kiedyś Procol Harum, na gitarze i wreszcie Bill Lordan, perkusista grupy Sly and the Family Stone. To był rok 1981, a teraz już dwa kolejne utwory w dzisiejszej audycji, oba z solowych płyt Jacka Bruce'a, lata 1989-1993. Ships in the night, searching for day, beckoning lips so far away. Shadows adrift, hiding from light, ships in the night. Sometimes you feel the dance, time slowly drowns, streets so unreal, needing to be. Marbles of love, shining so cold, far beyond pain, outside of the

kłamie nikt, nie zabije nocy, nie zabije nocy, nie zabije nocy. Łobijabi i WW. W życiu trzeba zawsze wolnym być. I Marek Jackowski jako trzecia piosenka Nie zabije nocy wilki. To już za nami. A teraz grupa Hej i Edyta Bartosiewicz. Yeah.

że stanie się